أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 36. sure Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olup 83 ayet, 727 kelime ve 3000 harften harftir. Fasılası nun ve mim harfleridir. Mekki surelerden olup Cin suresinden sonra nazil olmuştur. 12 ve 45. ayetlerinin Medine'de nazil olmuştur. 12 ve 45. ayetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Yasin suresi ilk ayetinde bulunan ya ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla beraber azime, müimme, müdafi'a'i, kadiye ve kalbul Kur'an ve isimleri de kullanılmıştır. Kalbul Kur'an, Kur'an'ın kalbi. Müdafi'a'i, kadiye, sahibinden okuyan ve onunla amel eden kişilerden. Her türlü fenalığı defeden, müimme, sahibine dünya ve ahiretin hayatını kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren, azme ise sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir. Bismi adıyla Allah'ı Allah'ın Rahman-ı Rahim, Rahman Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Ve andolsun ki el-Kur'an-ı Kur'an hakim, hikmet dolu. Andolsun hikmet dolu Kur'an'a. İnneke sen şüphesiz leminel murseline peygamberlerdensin. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Ala üzerindesin sıratın yol, müstakimin doğru yol. Doğru yol üzerindesin. Tenzilel indirilmiştir azizi, üstün olan rahim, çok merhametli. Üstün, çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Litunzire uyarman, kavmen bir toplumu, ma unzire uyarılmamış abauhum ataları. Fehum bu yüzden kendileri de gafilun gaflet içinde kalmış. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için. Lekad andolsun ki hakka hak etmişlerdir. El-kavlu cezasını ala ekserihim çoğu. Hem onların, fehum çünkü onlar la etmiyorlar yu'minune iman etmiyorlar. Andolsun ki onların çoğu cezasını hak etmişlerdir çünkü onlar artık iman etmiyorlar. İnna kuşkusuz cealna biz geçirdik fi e'nâkihim onların boyunlarına ıglâlen halkalar fehiye o halkalar ila kadar ezgâni çenelerine dayanmaktadır. Fehum bu yüzden mukmahun kafaları yukarı kalkıktır. Şüphesiz biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Ve cealna çektik de min beyni eydihim önlerinde sedden bir set. Ve min halfihim arkalarından sedden bir set fe akşeynahum onları kapattık. Fehum artık onlarla yubsirune görmezler. Ve önlerinden bir set ve arkalarında bir set de çektik. Onları kapattık. Artık onlar görmezler. Ve sevâun birdir aleyhim onlar için e'enzertehum onları uyarsan da emlem tunzirhum uyarmasan da onları uyarmasan da la yu'minune iman etmezler ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar onlar için birdir inanmazlar. İnnema ancak sen tunziru uyarabilirsin men kimseyi men ittebe'a uyan zikre zikre uyan ve haşiye korkan rahmane rahmandan bil gaybi görmeden febeşşirhu işte böylesini müjdele bi mağfiretin bir mağfiret ile ve ecrin bir mükafat la kerim güzel sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin işte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele inna şüphesiz ki ancak nahnu biz Nuhyi diriltiriz mevta ölüleri ve nektubu yazarız ma kaddemu yaptıkları her işi ve athara her izi hum onların ve kulle her şeyin şeyi ehseynahu biz saymışızdır. Fi imamin kitapta fi imamin kitapta mubinin apaçık. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz onların yaptıkları her işi bıraktıkları her izi yazarız ve biz her şeyi apaçık bir kitapta yazmışızdır. Saymışızdır. Selime oğulları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinin mescitte uzaklığından şikayet ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak biz onların dünyada yaptıklarını ve arkada bıraktıkları eserlerini kaydederiz ayetini indirdi. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam de yerlerinizden ayrılmayın adımlarınız yazılmaktadır buyurdu. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته